भिक्षादिव्यण इस सूत्र चल रहा है भिक्षाणाम समूह भैक्षम यौव्यादा गर्भिणी नाम समूह बनाना है। गर्भिणी नाम समूह अनेकों गर्भिणियां इकट्ठा हुई हैं, डॉक्टरों के सामने खड़ी रहेंगे और गर्भिणियों के अस्पताल होती है ना, वहां पर गर्भिणी पेशेंट के पहुंचेंगे सब। वो पेशेंट होते नहीं है, गर्भिणी है तो डॉक्टर सलाह लेने के लिए इकट्ठा हो जाता, उनका समूह है। तो गर्भिणी आम धन क्या होगा? आण। गर्भिणी आम आण। इस अवस्था में अब भिक्षा गड़बड़ी शब्द होने से गर्भिणी शब्द को अर्ण प्रत्यय कर दिया, ताजी संज्ञा शुभलो गर्भिणी अ। इस अवस्था में वार्तिक कह रहे भस्याढ़े तद्धिते, भस्याढ़े तद्धिते, आढ़े तद्धिते, आढ़े मने ढा से भिन्न, तद्धित प्रत्येक परे रहते हुए भस्य अंगस्य पुंबत भावस्य, पुंबत भाव हो जाए ढा से भिन्न, यहाँ ढा से भिन्न आण है ना, आण क्या है ढा से भिन्न, ढा से भिन्न अण प्रत्येक पर रहते हुए और उसकी तत्व संज्ञा भी है, अच्छा ढा से भिन्न तद्धित संज्ञा वाला अण प्रत्येक पर रहते हुए गर्भिणी इस शब्द का उम्मत भाव हो गया। उम्मत भाव में क्या बचेगा? गर्भिणी नाम थे ना, इनने पे जीप हुआ तो स्त्रीलिंग में धन अ गर्भिण धन अ। इस अवस्था में नस्त जीते तिलोक करने को प्राप्त हुआ, तिलोक करना प्राप्त, तब इन अणि अनपत्य, इन अन्य अनपत्य, इन प्रथमा का एक वचन, अणि सप्तमी का एक वचन, अनपत्य सप्तमी का एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र। अनपत्यार्थ अणि पर इन प्रकृतिया स्या, अनपत्यार्थे अणि परे इन प्रकृतिया स्या, अनपत्य अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ मान आया हो, यानी अपत्य अर्थ मान आया हो तो सूत्र नहीं लगेगा, अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ में यदि अण प्रत्यय आया हो तो आर्ष अण के बरते हुए इनका प्रकृति हो जाता है। इतना न स्थिति टीलोपो न, इसे न स्थिति से प्राप्त टीलोप नहीं हुआ। आदि प्रतिकरण पर मिला देंगे गार्भिण स्वायत्पत्ति गार्भिणम, गर्भिणियों का समूह कहेंगे गार्भिणम। युवती नाम समूह, युवती नाम समूह यदि यौवनम, युवतियों का समूह है, युवतियों का कॉलेज होगी, युवतियां इकट्ठे होंगी वहां इसी, या कोई महिला सम्मेलन हो रहा है, युवतियां इकट्ठा हुई है, युवती नाम समूह, युवती आम समूह अर्थ में भिक्षा विद्वान से अण प्रत्यय हो गया, युवती आम अण, युवती और आ गया पार्थिव संज्ञा सब लोग। इस अवस्था में भस्याडे तद्धिते उम्मत भाव, क्या बचेगा? युवन, युवंदन अ, स्त्री में यूनस ती सूत्र से ती प्रति हुआ था, युवती बना था नकार लोप होकर के, अब ये युवंदन अ बच गए। इसलिए अन्य एक सूत्र हमने पहले पढ़ा है, उसने भी कहा था पश्चिम अर्थ में अण हो तो ती का लोप नहीं होगा, प्रकृत हो जाएगा, प्रकृत हो गया इसलिए क्या होगा? युवन अरेगा आदि वृद्धि यौवन स्वायत्पत्ति यौवनम, युवतियों के समूह का नाम यौवन है, यौवन बड़ा विचित्र शब्द बनता है, यौवन कहते हैं जवानी अवस्था को है ना लोग, अब यह यौवनम शब्द का युवतियों के समूह का नाम यौवन है। संस्कृत भाषा में ये शब्द को देख के आप किसी निर्णय नहीं ले सकते, कई बार प्रकरण को देखना पड़ा, प्रकरण के अनुसार अर्थ निर्णय किस अर्थ में यह शब्द आया, यौवन भी बनता है संस्कृत में, यौवन में युवावस्था अवस्था अर्थ भी यौवन ही शब्द बना, और युवतियों का समूह अर्थ भी यौवन शब्द बन रहा है। अभी सिर्फ प्रकरण के निर्णय होगा ना क्या अर्थ देना है, कहीं शब्द होगा तो ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, ग्राम निर्बंधव्य पंचमी का बहुवचन तल प्रथमा का एक वचन तलंतम क्रिया लिंगानुशासन का सूत्र है ली से लिख दिया ना कोष्टक में ली मने लिंगानुशासन का सूत्र तलंतम क्रिया जो तल प्रत्यांग शब्द होगा वो स्त्रीलिंग में चलेगा ग्रामाणाम समूह ग्रामाणाम समूह गांव का समूह है ग्रामदा जनानाम समूह ये जनता बंधुनाम समूह यदि बंधुता बने लिप स्वरार के लिए मध्यदा तो जो लिप्त होने से ग्राम आम जन आम बंधु आम से तल प्रत्यय हो गया तल के तब बच गया ग्राम आम त जन आम त बंधु आम त इन आम लुक हो जाएगा प्रातिक संज्ञा रत समाशाश्च शुभदात प्रातिक योग्य शुभ लुक हो गया ग्राम त जन त बंधु त मिला दीजिए कोई कार्य नहीं है ग्राम त जन त बंधु त तलंतम स्त्रियां इस लिंगानुसार सूत्र की वजह से अदंत होने से क्या हमने किया अजाद ता प्रत्यय कर दिया ता का बचा ग्राम त आ जन त आ बंधु त आ आकाशन गिर कर दो जनता ग्रामता जनता बंधुता लोगों का समूह जनता बंधुओं का समूह शादी वाले बंधु लोग इकट्ठे हो जाते हैं बंधुता ग्रामता जनता बंधुता गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम वार्तिक गज और सहाय इन दो शब्दों से तल प्रत्यय कहनी चाहिए गजानाम समूह हाथियों का समूह हाथियों का झुंड गजता सहायानाम यानी सहायकों का समूह है सहायानाम समूह यदि सहायता पूर्वक गज आम तल सहाय आम तल आम ग्लुप तल गलकार ग्लोप हो गया तब गया गजत सहायत ताप वास्तृत उपक्षा में तलंत श्रेयाम अकसम दीर्घ व गजता सहायता अहन कह प्रदौ अहन शब्द से समूह अर्थ में लेना है इसलिए यहां पर ले रहे जान बुझ करके अहन शब्द से समूह अर्थ में ख प्रत्यय हो यज्ञादि अर्थ वाच्य हो तो क्रतु मने यज्ञ यज्ञादि अर्थ जो मान हो तो अहन शब्द से समूह अर्थ में ख प्रत्यय होगा अहन नाम समूहेन साध्य कृत विशेष अहीन बनाना है विक्रवाक इसमें क्या करेंगे हम अहन नाम समूहेन अहन नाम समूह ऐसा बोल के नहीं छोड़ेंगे अहन नाम समूहेन साध्य कृत विशेष कृत विशेष का नाम क्या अहीन बनेगा ऐसे बना अहन आम ख प्रत्यय हो गया अहन आम ख समूह अर्थ में ख प्रत्यय लेकिन समूह के द्वारा पूरी वस्तु क्या होना चाहिए यज्ञ विशेष का नाम अहीन याग होते हैं अहीन याग एक दिन से लेकर 11 दिन तक होने वाले यागों का नाम अहीन याग होता है अहीना तो अहन आम ख कई तांत होने के नाते प्राचीन संज्ञा सुब्लुक अहन और ख रह गया ख को क्या आदेश होगा हाँ आय ने फटका जाओ प्रत्याय नाम से ख को ईन आदेश हो गया अहन ईन नस्तजित है अहन ज्ञान का लोप मिला दो अहीन अन का लोप हो जाएगा नस्तजित सूत्र से टी का लोप हो गया धन ईन मिला दो अहीन स्वादित्पत्ति अहीन अचित्त हस्त धेनोष्ठ धेनोह तक पंचमी के एक वचन ठक प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र अचित्तवाचक अर्थात चित्त रहित चेतनी रहित जड़ात्मक वस्तु हति हस्ती मने हाथी और धेनु इन शब्दों से समूह अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है अचित के लिए दृष्टांत देंगे सत्तु जो सत्तु खाते हैं ना लोग सातु नहीं, सत्व अलग चीज है, सातु अलग चीज। सातु कहते जव को, राइटर में सातु क्यों कहते, जव को कहते ना। और सत्तू कहते हैं यहाँ पर अलग चीज, चना वगैरह भून बांध करके चूर्ण बना के खाते हैं लोग, उसको सत्तू कहते हैं। हाँ, कई चीजें मिलाते हैं। तो सत्तू नाम, और संस्कृत में सत्तु बोलेंगे, सत्तू को क्या बोलते हैं, सत्तू। सत्तू नाम समूह, सत्तुओं का ढेर है, अनेक प्रकार के सत्तू है, अलग अलग रखते हैं लोग, उसको मिलाते हैं जिसकी जैसी मर्जी जी मिलवाना है, चने का अलग, जब कल से भून बांध कर अलग अलग रखा रहता है, दुकानदार मिला करके देते हैं। जो सत्तुओं के दुकान होते हैं बिहार में तो बहुत मिलेगा ऐसा, जो सत्तू बेचता है और कुछ नहीं बेचता, अनेक प्रकार के भुना हुआ पाउडर बना के रखा रहता है चूर्ण पिसा हुआ। ना ना, उसके पौष्टिकता नहीं रहेगी ना, केवल चना से जो डाल सकते ताकत बढ़ जाता है। और उसमें वो भी डालते हैं, लाई डालते हैं कई लोग, मकाई, मकई का भी चूर्ण मिलाते हैं, अलग अलग चीज के मिलाते हैं, जैसे रागी माटे में अलग बने कोई चीज मिलाते हैं वैसे मिलाते हैं, तो सब अलग अलग रखते हैं लोग इसीलिए, और जिसको जैसे चाहे उतना आइटम मिला दिया, कॉल करके दे दिया ऐसे कर। बिहार में तो बहुत बिहारी सत्तू प्रसिद्ध। हाँ, नहीं भोजन भी वही खाते हो, बल्कि सवेरे घर में क्या कहते, रोटी खा लेते हैं, पराठे रोटी वोटी खा लिया और खेती में जाएंगे। जब खेती में जाए क्या करते हैं, सत्तू का लड्डू बना करके प्याज मिर्ची नमक, नॉन बोलते नमक को, नमक लेके चले, गटरी बांधी, ये गटरी टांग लिया, ऊपर तोड़ लिया, चल दी। हाँ, सब ट्रेन में जब आएंगे बाहर के लिए सड़ता तो है नहीं, पाउडर है, पानी डाला, घोल डाल के मिला लिया, प्याज लहसुन जो सब खा लिया। दर्शी में भी गया, घर में पहले रोटी चावल खा लेगा, या रोटी खाएगा भी खा लेगा, खेती में जाएगा तो रागी को बनाते हो, रागी को चावल के साथ तड़का पका करके गोल गोल लड्डू से बना के वो लेके जाते, उसको प्याज के साथ खा लेंगे। और किसान लोगों से हर क्षेत्र कुछ ना कुछ ऐसी चीज बन ली ले जाएंगे, बाजरे की रोटी बनाएंगे, महाराष्ट्र में घर में अपने जो खा लिया ज्वारे बाजरे की रोटी बनाई, हमने खेती में लेके चले गए, प्याज उसके साथ खा लेते, गर्मी भी नहीं लगती ना उस प्याज के कारण, इसलिए पहले। हाँ भाई, जरूरी है ना, जहाँ मौसम जैसा है, काम कैसा है, देखना पड़ता है, उसी हिसाब से उनको ले जरूरत है, ठीक है। और दक्षिण का मौसम ऐसा है, वहाँ सब खट्टा खाते, बिना इमली का खाएगा तो जल्दी मर जाएगा आदमी, इमली जरूरी रोज खाएंगे, दाल में सब्जी में हर चीज में इमली थोड़ा थोड़ा, तो मौसम ऐसा है, नहीं सांभर हो या कुछ भी हो सब में डालना इमली, इमली और नारियल सब में डर। जैसे आप जब कुछ भी बनेगा तो उसमें मूंगफली जरूर डालो, चाहे कुछ भी बना, दाल बन रहे उसे मूंगफली ठोक दे, हर चीज में मूंगफली। गुजराती का त्यौहार, हर चीज में चीनी डाल दे, दाल में चीनी डाल देगा, सब्जी में चीनी, सब में चीनी, चावल में भी चीनी डाल के खिला देता है। हर क्षेत्र का अपना अपना हिसाब किताब है, जहाँ जैसा मौसम है उनको वैसा खाना पड़ता है, भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दिया, सारे चीज समझा दिया है, बता दिया है, अपने खा रहे हैं, प्रेरणा दिया है, हर क्षेत्र के हिसाब से खाते थे। सक्तु नाम समूह, सक्तु आम ठक प्रत्यय हो गया, सक्तु आम ठक, प्रातिक संज्ञा सुभलुक, सक्तु ठक, फसे कसी को न प्राप्त था, बात कर सूत्र आया विश्वतांताप कह, तांता तक पंचम के एक वचन, कह प्रथमा का एक वचन, इस उस उक्तांत, इस शब्दांत, इस अंत में हो जिसे सर्पिस, उस अंत में हो उस, ये चीज अंत में आ जाए ऐसे शब्दों को लेना, धनुष है ना उस अंत में है, उक उगंत, जैसे ये उगंत, उक में क्या होता है, ऊ रील री, ऊ रील री, ये उगंत, और तकारांत तांत, इनसे क्या होता है, पर से थस्या कह स्या, प्रातिक का इसको भाग करके क आदेश कर दिया, क्या बनेगा, इसलिए सप्तु धन क ठक के कित कित का आदिवृत्ति किस सूत्र से, किति च, तो सप्तु क बना स्वादिपते सप्तुकम, सप्तुकम हस्तिनाम समूह हाथियों का झुंड है, हस्तिनाम समूह। तो हस्ती का पर्यावरण गज शब्द से नहीं किया, गज शब्द से तल किया था गजदा, क्योंकि यहाँ नियम है ना व्याकरण में समरूपम शब्द से अशब्द संज्ञा नियम, जिस शब्द से जो कहा गया उसी शब्द से करना, उसके पर्यायवाची जब तक नहीं कहा गया तब तक करना नहीं वो प्रत्यय। हस्तिनाम समोहिति ठक प्रत्यय, हस्ति आ ठक, हस्ति आ ठक, ठक को क्या होगा एकादेश, हस्ति इस संत भी नहीं है, उस संत भी नहीं है, उगंत भी नहीं है, तांत भी नहीं है, इकारांत है, हस्ति ठक को एकादेश हुआ, हस्ति इका आम तो लोग प्रासंगिक सब लोग हस्ती इका, इसी में क्या होगा ये चिता ऐसे चिता से इकार कर लो, इक जो आदेश हुआ था प्रत्येक वो मिला दो आर्यवृत्ति हास्तिक स्वादित्पत्ति है हास्तिकम हास्तिक हास्तिका नहीं ये रूप बनेगा हास्तिकम। हाथियों में झुंड की लड़ाई बड़ा देखने लायक रहता है, तो जब धेनु नाम समूह धेनुओं का समूह, धेनु नाम समूह धेनु आम ठक, धेनु आम ठक, हस्ती और धेनु चित्तवाचक है, चेतन है ना ये अचित्तवाचक ने इसलिए से गिनाना पड़ा है इनको, और अचित्तवाचक से क्या प्राप्त था विचारिभ्यो तस्य समूह से अन प्रत्यय प्राप्त है, विचार गण में हो तो हो नहीं हो तो भी तस्य समूह से अण आ जाएगा, तो अण को बाल कर इसने क्या कर दिया ठक कर दिया, और अहम शब्द क्या था अचित्तवाचक वहां प्राप्त ठग को बाल के खौ कर दिया, धैनुकम धेनु आम ठक इसुक्तांता कहा ठग को कहोगा आम लुक हो गया ठग को कहो गया धेनु का किति चुति हुआ धैनु का मिला लीजिए धैनुकम अचित देनु धेनु ठग के सूत्र का विचार पूरा हो गया, तस्मुख अर्थ का अधिकार भी समाप्त हो गया, आप एक नया अर्थाधिकार आरंभ कर रहे हैं, तद अधीते तद्वेद तद अधीते तद्वेद तद द्वितीय का एक वचन अधीते लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है, तद पुनाया द्वितीय का एक वचन और वेद प्रथमा का एक वचन, वेत्ति वेद वेत्ति वेद विदा से घय प्रत्यय घय का कार हो गया वेद बना, क्रिया की सिद्धि अर्थ में भाव में भाव क्या बोला गया तो वहां पर क्रिया की सिद्ध अवस्था का नाम भाव है, एक तो पढ़ रहा है तद जीते मैंने पढ़ने वाला और तद वेद जो पढ़ा हुआ जो उस चीज को जानता है पढ़ाने में समर्थ है, पढ़ाने में समर्थ ना भी हो तो भी जानता है दोनों को लिया जा सकता है, तद जीते तद वेद उस विषय को पढ़ने वाला या उस विषय को जो जानने वाला जानता हुआ जो रहता है वह व्याकरणम अधीते वेदवा, व्याकरणम अधीते वेदवा ऐसे विग्रह वाक्य करेंगे रूप बनाएंगे उसे भी एक सूत्र और लगेगा उस रूप को बनाने में, क्योंकि वहां समस्या है पहले आपने गति समास किया है कर्ण शब्द के साथ बी उत्सर्ग है आम उत्सर्ग है कर्ण शब्द है तो रूप बना आपका व्याकरण विशेषण आसमता करो दीदी व्याकरण ऐसा अर्थ नहीं करने विशेष रूपेण चार तरह समझ बूझ करके ढंग से करने वाला क्या करने वाला खाने पीने वाला ऐसा अर्थ हो जाएगा कुछ भी करने वाला ऐसा नहीं लेना यहाँ पर, इसलिए वेकार्थ यहां वित्पाद्यंत शब्दादी सम्यक आलोच्य निष्पाद्यंत क्रियंत इति व्यापाद्यंते सम्यक आलोच्य विचार्य क्रियंते निष्पाद्यंते यस्मिन् तत् व्याकरणम् करणाधिकरण योश्च अधिकरण अर्थ में यहां पर हो रहा युट जिस ग्रंथ में वित्पादन पूर्वक सम्यक विचार कर शब्दों का निष्पादन किया जाता है उस ग्रंथ का नाम व्याकरण। अब यहां पर मान लो हम सीधे तरीते तदवेशान करेंगे तो वृद्धि किसको होगा? आपको, आपको आयु विद्यालय सोने को प्राप्त होता है। वह ना हो उसलिए सूत्र आरंभ कर रहे हैं, व्याकरणम अधीते व्याकरणम वेदवा इति व्याकरण अम धन आठ द्वितीय है ना, द्वितीय समर्थ मंत्र करना है आपने। विषयवाचक तत्त्व ग्रंथादि में पढ़न करने योग्य विषयवाचक प्रकृतिक समर्थ मंत्र से कपड़े से उठा वो पीला वाला कीड़ा चला गया, चला गया इधर हो गया, आपके ऊपर था काट रहा था रोजाने हो, जब काटेगा तो फिर खतरा है, फिर सूझेगा, दर्द होएगा, खुजली होएगा, परेशान करेगा बहुत, हाँ बाहर भागना पड़ता है। व्याकरण अधीत वेद वाई थी, व्याकरण अम अण, व्याकरण अम अण, इस स्थिति में क्या हुआ? प्राचीन संज्ञा सुब्लुप, व्याकरण अ बच गया, व्याकरण अ, इस अवस्था में सूत्र लग रहा है नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोतुताभ्याम ऐच, न अवे यवाभ्याम पंचमी गतिवचन पदांताभ्याम पंचमी गतिवचन पूर्व प्रथमा गतिवचन तू अव्यय ताभ्याम पंचम गतिवचन ऐच प्रथमा का एक वचन, सात पद है सूत्र। पदांताभ्याम एकार अवकाराभ्याम पर से न वृद्धि, पदांत यकार और पदांत वकार से पर में आया हुआ अच को वृद्धि नहीं होगा। यहां देखिए क्या हुआ था, वी एक पद है, आ एक पद है, आ का पहले कर्ण के साथ समास किया, पर वी का आ कर्ण के साथ समास कर देते हो है ना, अलग अलग उत्सर्गों का उगति प्राय समास किया, तो क्या प्रत्येक वी भी एक अलग पद था, आ भी एक अलग पद था, वी के ई को यण हो गया है ना, इसे यकार क्या है पदांत यकार है, इसे कहते हैं पदांत यकार हो या पदांत वकार, जैसे स्वा सु है आ है यण होगा स्वा गतम, गम धातु के रूप गतम, सु आ गतम स्वागतम, और उसे और जोड़ देते सुस्वागतम कर दे डबल, ऐसा नहीं है वहां, वो जो स्वागत शब्द बनाई अलग, स्वेन आगतम इति स्वागत, स्वेच्छया आगतम अपि स्वागतम, सु स्वागतम, ऐसा वहां करना पड़ता है। हमने दूसरे ढंग से लिया जान के दिखाने के लिए, पदार्थ वकार दिखाने के लिए सु और आम सर्व गतम ले लिया, या पदार्थ वकार है या पदार्थ वकार है, उनसे पर में आज कौन है आ, दोनों ही में दोनों स्थान में, उस आकार के स्थान पर वृद्धि आदेश नहीं होगा। पदांताभ्यम यकार अवकाराभ्यम परस्य न वृद्धि ही, वृद्धि नहीं होगी, फिर क्या होगा, किंतु ताभ्याम पूर्वौ क्रमात् ऐचौ आगमौ स्थः, उन पदांत यकार और वकार से पूर्व में, यकार और वकार के पूर्व में का मतलब कहा होगा, व के बाद में य का पैर व्याकरण में, और यहां पर स के बाद में व से पहले है ना, पदांत यकार वकार पूर्व तू ताभ्याम पदांत यकार वकार से ही पूर्व में बैठेगा, क्या बैठेगा ऐच, ऐच में क्या रहता है आई और औ, इसे द्विवचन प्रयोग कर रहे हैं, ऐचौ आगमौ स्थः, और ऐच किसके पूर्व में किसके स्थान पे आदेश नहीं करना, ऐसा ना हो वह गलोप कर दो आई आदेश कर दोगे, ऐसा गलोप कर दो या लोप न कर सबके स्थान पर आदेश न कर दो आप, इसलिए कर दिया आगमौ स्थः, पूर्व के स्थान पर आदेश नहीं होगा, तो पूर्व के लोप करके बैठाया गया ऐसी बात नहीं है, किंतु ये आगम है, इसलिए यह के अनुसार अब क्या होगा, यथासंग समान यह से पूर्व में आई वह से पूर्व में औ, इसलिए वही बाकी मिला दिया वैयाकरण, आप नकार उत्तर जैसे लोप कर दो, प्रत्येक आकार को मिला दो, वैयाकरण स्वादित्पत्ति वैयाकरण वैयाकरण वैयाकरण बनेगा, क्या करना बदीते व्यक्ति वैयाकरण। अब यहां प्राप्त अंग को बांधने के लिए सूत्र विशेष ला रहे हैं क्रमादिभ्यो उन। क्रमादिभ्यो पंचमी का बहुवचन, गुन प्रथमा का एक वचन। क्रमादिभ्यो उन, क्रमादिभ्यो उन, क्रमादि पंचमी बहुवचन, गुन प्रथमा का एक वचन। क्रम अधित्य व्यक्ति वा, क्रम पाठ पद पाठ अलग अलग पाठ होते ना, बहुत शुरू में लिखा है था लघु का आरंभ में वेद का आठ प्रकार से पाठ होता है, जटा पाठ, संहिता पाठ, शिखा पाठ, घन पाठ, क्रम पाठ, यहां दे रहे ना ये क्रम पाठ पद पाठ, यहां ही दो आ गया ना, क्रम पाठ आ गया, यहां पर पद पाठ आ गया दो, जटा संहिता घन ये तीन, दो तीन पांच हो गया, शिखा पाठ एक और आ गया छह, हाँ माला पाठ, माला पाठ होता एक रह गया ना, स्वर पाठ, स्वर पाठ आठ पूरे हो गए, अष्ट पाठ, उनमें से दो क्या ले रहे क्रमादिभ्यो उन सूत्र में। क्रमम अधीते वेत्ति वायति क्रमक, क्रम पाठ को पढ़ने वाला विद्यार्थी, यह क्रम पाठ को जो जानता है वो आदमी, वो गुरु, वो आचार्य, क्रमक उन प्रत्यय हो गया, क्रम अम, क्रम अम उन नित स्वरार के लिए नित्यार नित्यम से आदि आदि उदात्त हो जाता है नित स्वरों में से, क्रम अम उन वो बचा, क्रम अम वो ताति संज्ञा से लुप अम लुप हो गया, क्रम उ युवोर्णाक, क्रम उ को अकादेश हो गया, क्रम अक यसे दिचा मकार उत्तर त्याकार लोक अक को मिला दीजिए, क्रमक स्वादित्पत्ति है, क्रमक क्रमको क्रमगा। पदम अधित व्यक्ति आदि पद पाठ को पढ़ता है या जानता है जो, उस आदमी को कहेंगे पदक। पद अम उन नकार लोप हो संज्ञा होकर के पद अम वो अम को प्रसंग हो गया, तृतांत प्रसंग प्राथमिकता शुभ लुप्त अम को लुप्त हो गया, तो पद वो रणा को कादेश पद अक इसी च सहलोप अको को मिला दीजिए पदक स्वादित्पत्ति पदक। शिक्षा अधित व्यक्ति वा, विभिन्न प्रकार शिक्षा पाठ होते हैं, अलग अलग वेदों के अलग अलग शिक्षा ग्रंथ है, व्याकरण का भी अपनी शिक्षा ग्रंथ, पाणिनीय शिक्षा, वेद पाठ के लिए याज्ञवल्क शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा, अनेकों शिक्षा ग्रंथ है, तत्त शाखा के हर शाखा का पाठ करने के विधि विधान बताने वाला एक शिक्षा ग्रंथ हुआ करता है। वो शिक्षा ग्रंथ को पढ़ता है जो, या पढ़ा हुआ है जो, जानता है जो, उसको कहते हैं शिक्षक। आजकल तो कोई भी पढ़ाने वाले को शिक्षक बोल देते हैं, शिक्षक माने पढ़ाने वाला, टीचर, अध्यापक नहीं, शिक्षा पाठ को, शिक्षा पाठ एक पाठ है, व्याकरण में भी है, और प्रत्येक वेदांत में अलग शिक्षा ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ को जो पढ़ता है या उस ग्रंथ को जो पढ़ा हुआ है जानता है उसको कहेंगे शिक्षक। शिक्षा अम उन पूर्वत नकार लोप की संज्ञा करके शिक्षा अम उ प्राथमिक संज्ञा शुभलुप शिक्षा उ योर नाक हो शिक्षा अग अशिक्षा अक शिक्षा है ना शिक्षा अक आक लोप हो जाएगा जैसे टीचर अक को मिला दीजिए शिक्षक। मीमांसा अधित व्यक्ति वा मीमांसा शास्त्र को जो पढ़ता है या जो जानता हो उसे क्या कहेंगे मीमांसक। मीमांसा अम उन मीमांसा अम उन पूर्वत उनके नकार की संज्ञा लोप मीमांसा अम उ इस अवस्था में क्या होगा अम का आम का हो रहा है अम प्राचीन संज्ञा सब लोग तो मीमांसा उ वर्णा को मीमांसा गैसे आ का लोप अक को मिला लीजिए मीमांसक। इस प्रकार सर्वताधिकार समाप्त हो जाता है। अब चार विशेष अर्थों को लेकर करने वाला विशेष प्रकरण आ रहा है, इस प्रकरण का नाम ही है अथ चातुरर्थिका। अथ चातुरर्थिका चार अर्थों का विशेष चिंतन किया जाता है जिस प्रकरण में, उस प्रकरण का नाम है चातुरर्थिक प्रकरण। चार अर्थों में होने वाला प्रत्येक विशेष चिंतन है। चार कौन है इसमें है पहला अर्थ क्या होगा? इसमें है, अस्मिन अस्ति। दूसरा अर्थ है तेन निवृत्तम, उसने बनाया। तीसरा अर्थ है तस्य निवास, उनका निवास। चौथा है जो उससे दूर नहीं। इन चार अर्थों का कथन करने जा रहे हैं, आ रहे हैं सब सूत्रों में। चारों सूत्र पहले देंगे, अर्थों विधायक सूत्रों को ही पहले बता रहे। देखिए तदस्मिन अस्ति इति देशे तम नाम्नी, तदस्मिन अस्ति इति देशे तम नाम्नी, तत् प्रथम एक वचन, अस्मिन् सप्तमी एक वचन, अस्ति लट प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद, इति अव्यय देशे सप्तमी एक वचन, तन नामनी सप्तमी का एक वचन। वह वस्तु यहां है, तद माने वह वस्तु अस्मिन् यहां पर, अस्ति माने है, इति इस अर्थ विकल्प कैसे करना है? वह वस्तु यहां है, कहां है? कमरे में है, अर्थ नहीं लेना। जेब में है, पर्स में है, बैग में है, ये सब अर्थ नहीं लेना है। फिर वो जिसमें रह रहा है वो वस्तु क्या होना चाहिए? देश है, देश का नाम तन्नामनी, देश है तन्नामनी। वस्तुवाचक प्रथमा समर्थ संबंध से, यहां वस्तु का वाचक कौन होगा? प्रथमा समर्थ संबंध, क्यों तत्व है ना प्रथमा एक वचन, वस्तु का वाचक प्रातिपदिक प्रकृतिक प्रथमा समर्थ संबंधों से वह वस्तु यहां है। इस सप्तम्यंत के अर्थ में प्रत्यय शब्द के द्वारा यदि देश या देश का नाम अर्थ मान हो तो देश का नाम, जिससे इस द्वीप को क्या बोलते? जम्बू द्वीप बोलते। क्यों? जम्बू फलियां बहुत होते हैं, जम्बू फल का ये द्वीप है प्रधान रूपेणा, इसका नाम जम्बू द्वीप। जामुन किसी जमाने में रहा होगा, पूरा जंगल जंगल जामुन के जंगल पूरा धरती पर। अब बाद में आदमी जैसा पैदा हो उसने सब पेड़ों को काट काट के भी आम को उगा दिया, कहीं कुछ उगा दिया, कहीं कुछ अलग अलग फल फूल लगा दिया। जम्बू प्रधान द्वीप था ये, देशे तन्नामनी। उदुम्बरा संति अस्मिन् देशे, जगह विक्रवा कर रहे हैं। उदुम्बरा गूलर के पेड़ है जिस देश में बहुत ज्यादा है प्रधान रूपेणा, जिस देश में उस देश को होते हैं उदुम्बरो देश। उदुम्बरा संति अस्मिन् देशे, स देश औदुम्बर देश। गूलर का पेड़, दत्तात्रेय भगवान का वास मानते कुछ नहीं, गूलर का पेड़ है, दत्तात्रेय भगवान बैठे रहते हैं। उदुम्बरा उदुम्बरा जस, उदुम्बरा जस आर्ण हो गया प्रागदिवितिभ्यो आर्ण, साधारण प्रत्यय अधिकार चल रहा है आर्ण का, वर्ण प्रत्यय आप प्रादिव संज्ञा प्रतिसमसाष्ट शुभ धातु पर शुभ लुप हो गया, जस चला गया, उदुम्बर अण का अ बच गया, नकार की संज्ञा लोप, नित्वात आदि वृद्धि हो गया, उदुम्बर की ऊ की वृद्धि हो गया, औदुम्बर अकार का लोप, ऐसे पीछा प्रत्येक आकार मिला दिया, औदुम्बर लौट गए वापस, अदंत स्वादित्पत्ति ही औदुम्बर देश, औदुम्बर देश, औदुम्बरा देशा तेन निर्वृत्ता तेन तृतीय का एक वचन, निर्वृत्तम प्रथमा का एक वचन। तृतीय समर्थ किसी भी व्यक्ति का वाचक नाम होना चाहिए, किसी आदमी का कुंभकार के द्वारा निवृत्त है, जाति का वाचक जिनके द्वारा ये निर्मित ये साबित है सिद्ध है या वासित, अमुक ने यहां गांव को बसाया, जिसने बसे उसके नाम पर गांव हो जाता है ना, गांव का नाम अधिकार क्या हो जाता है? जिसने बसाया होगा उसके नाम पर होगा। और कई बार क्या होता है किसी के जो है गांव के नाम पे आदमी का नाम हो जाता है, टाइटल आदमी का टाइटल, बालेवाड़ी गांव है, वहां जो पैदा होते सब अपने आप को बालेवाड़ लिख देते हैं, पुणे के पास बालेवाड़ी है और बालेवाड़ महाराज बड़ी प्रसिद्ध है, और लाडलेवाड़ी लाडलेवाड़ी है ना लाड़ महाराज भैया नहीं, गाँव के नाम पर व्यक्ति का टाइटल हो गया। हाँ वही बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, गांव का नाम है और व्यक्ति अपने टाइटल बना लिया गांव के नाम को, पता जाति नहीं फाति नहीं कुछ नहीं, और उसे क्या पता चला आदमी किस जाति का, गांव का नाम का टाइटल बना लोगे जाति का क्या पता चला, ब्राह्मण है क्षेत्र के वैसे शूद्र क्या पता चलता नहीं, गांव का मुसलमान गांव का नाम है मुसलमान, उस विवाह में वास करने वाला आदमी, सिर्फ बहुत लोग बहुत जगह से देखने को मिलते ये, लेकिन उत्तर भारत में ऐसे यहाँ नहीं मिलता, न दक्षिण में मिलता है, ये महाराष्ट्र में ही ऐसा उल्टा पलटा काम होता है। गाँव के नाम का आदमी अपना टाइटल बना लिया, इनिशियल में हम गाँव का नाम आते लेकिन अपना टाइटल वो नहीं होता। जैसे गाँव का अब जो शेट्टी है ये टाइटल है आपका, गाँव का नाम थोड़ी बार देंगे, आपका टाइटल थोड़े बन जाएगा गाँव, नाम के अंदर जोड़ लिया गांव का नाम अलग ठीक है, इनिशियल में आ गया, क्योंकि बड़ी बात थोड़ी है, वो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आदमी का टाइटल ही हो गया, जाति का भी हटा दिया, अब जाति पता नहीं चलता वो क्या है, वो शूद्र होगा कि ब्राह्मण होगा भगवान जाने, गांव का नाम ठोक दिया साथ में, वो कर पता नहीं क्यों डाल दिया, करोड़ कर डाल दिया पता नहीं क्यों, जो भी है जैसा चल रहा है ठीक, कलयुग में जैसे जब होना ही चाहिए, तभी तो कलयुग है, मजा क्या कलयुग का। तेन निवृत्तम व्यक्तिवाचक नामों से उसके तरफ बसाया हुआ गांव अर्थ में लेना है, उस तरफ बनाया पकौड़ी ऐसा अर्थ नहीं लेना, किसी के नाम से बोलो अमुक का पकौड़ी वो नहीं लेने का, यहां जाकर देश तन नाम नहीं बोला है ना, तेन निवृत्त जो देश गांव ऐसा होना चाहिए, कुशाम निवृत्ता नगरी कौशाम्बी नगरी, कुशाम्ब नामक राजा के द्वारा बसाया हुआ जो नगरी है उस नगरी का नाम कौशाम्बी नगरी, कुशाम्ब ता आर, कुशाम्ब ता आर, राज संज्ञा सब लोग नित्य नकार लोप हो गया, कुशाम्ब अ नित्वादिवृद्धि तृतीयमादे है, कौशाम्ब अ बकारोत्तर द्याकार ये सूचे से लोप, कौशाम्ब अनंतवात्वा स्त्रीलिंग में व्याख्या कर रहे, नगरी बोल दिया ना, नगरम नहीं बोल रहे आप, नगरी बोला स्त्रीलिंग बोल दिया, अनंत तो क्या होगा, टिक डाने से गीप हुआ, गीप का ई बचा, आकार को पुनः सूचे से लोप, जान प्रतीक आकार था वो भी लोप हो गया, गीप कहीं मिला दो कौशाम्बी नगरी, कौशाम्ब नामक राजा के द्वारा बसाई गई जो नगरी है उसका नाम कौशाम्बी नगरी, तस्य निवास तस्य षष्ठी के एक वचन निवास, प्रथमा के एक वचन दो पदों वाला सूत्र, किसी जाति विशेष को लोगों का वास स्थान को बोलेंगे, ये भी गांव आदि का वाचक को देश तन नाम है ना, देश का नाम शिवी नाम निवास हो देश शैव, शिवी नामक क्षत्रिय जाति विशेष है उन राजाओं का जो निवास पर स्थान है निवास देश है उसका नाम क्या है कहेंगे शैव, शिवी आम अण, शिवी आम अण, राजेश सिंह सब लोग शिवी अ आदिवृद्धि शैबी अच्छी का लोप आकार को मिलाइए शैब स्वादित्पत्ति शैब शैब शैबा इत्यादि रूप बनेगा, अदूर भवश्च अदूर भव प्रथमा के एक वचन और च अव्यय दो पदों वाला सूत्र, ये चौथा अर्थ चार अर्थ हो गए ना, तदस्मे अस्ति ते निर्वृतम तस्य निवास अदूर भव उससे दूर नहीं है, गंगा से दूर नहीं है ऐसा जो गांव ऐसा जो नगर, विदिशा नाम की एक नदी है विदिशायाः अदूरभवं नगरम इति वैदिशा, विदिशा नाम की नदी आज भी है मध्य प्रदेश में, विदिशा एक वहां जिले का नाम ही रख दिया इसी जहां से विदिशा नदी चलती है, विदिशा एक जिला का नाम मध्य प्रदेश वहां नदी है, और उसी तट पर प्रसिद्ध माहिष्मती नगरी कुमार जहां कुमार भट्ट बैठे थे, माहिष्मती प्रसिद्ध नगरी था शंकराचार्य के जमाने में, बड़े कर्मकांड मीमांसक लोग यहाँ पर पैदा हुए, घर घर में मीमांसक पैदा होते थे, जो पैदा हुए थे मीमांसक पड़ा बहुत बड़ी द्वार एक से महिष्मती नगरी, विदिशा के तट पर था तो विदिशाया अदूर भवम नगरम यदि वैदिशम नगर विदिशा नस का अधिकार चला यहाँ पर तस्य अदूर्भवश्च एक सृष्टि लेना विग्रहवाक्य में विदिशा सब लोग हो गया अण के नकार चला गया विदिशा अ आदिवृद्धि वही दिशा अ ये सिर्फ जैसा कलो वही दिशा अकार मिला दिया तो स्वायत्पत्ति वही दिशा नगरम, यह विदिशा उस नगर नदी के तट नगरी का नाम भी विदिशा ही हो गया। गंगापुर जैसे गंगा तट पर रहा पूरा हो जाए गंगापुर हो गया, है ना। आज जो गंगा नगर है गंगा तट पर तो रह नहीं, ये गंगा नगर है राजस्थान में, गंगा नगर राजस्थान में पड़ता है, वहां गंगा नाम है नहीं, गंगा जी का नाम। इसे कहना पड़ेगा गंगा जी का तट में जो नगर है उस नगर से जो दूर नहीं है उस नगर का भी नाम गंगा नगर रख दिया, अधूर बाबा। इसे विदिशा नदी का तट में जो नगर है उसका नाम भी विदिशा, उस नगर के जो नजदीक जो दूसरा नगर है जो कि नदी से थोड़ा दूर है एन उस नदी के तट नगर के नजदीक में है उसका भी नाम वैदिशम। इसे विदिशा नदी हुआ, उसके तट में जो नगर है उसका नाम विदिशा नगरी हुआ, उसके भी नजदीक में जो नगर है उससे दूर नहीं है ऐसे नगर का नाम वैदिशम। वैदिशी बनेगा इतने पर और क्या बने दीप हो जाएगा अनंत तक। जनपदे लुप, जनपदे लुप इन्हीं अर्थों में आवाज जा सारा प्रतिलुप्त हो जाए, एक देश अर्थ ना हो किंतु जनपद अर्थ हो। जनपद वाच्य चातुर्थिक प्रत्यय लुप्त, जनपद अर्थ वाच्य हो तो चार अर्थों में भी जो ये प्रत्यय थे जो भी प्रत्यय हैं उस प्रत्यय क्या होगा लुप्त हो जाएगा। लुप्त लुप्त होने से क्या लाभ होगा, लेकिन लुप्त होने के बाद भले विग्रह वाक्य हम नगरी बोलोगे चाहे नगर बोलोगे स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग होता है ना, नगरी बोलोगे तो स्त्रीलिंग, नगरम बोलोगे तो नपुंसकलिंग, देशा बोलोगे तो पुल्लिंग हो रहा था, अब क्या होगा प्रत्येक लुप्त होने के बाद प्रकृति का जैसा व्यक्ति वचन वही रह जाएगा, वो अन्य पदार्थ चाहे पुल्लिंगो चाहे स्त्रीलिंगो चाहे नपुंसकलिंगो उसे हमारा कोई लेन देन, जिससे प्रत्येक किया और प्रत्येक लुप्त किया है वो प्रकृति जैसा है वो जो व्यक्ति का था विग्रह वाक्य में एक वचन था द्विवचन था कि बहुवचन था पुल्लिंग था स्त्रीलिंग था नपुंसकलिंग था, जो लिंग था और जो वचन था वही अन्य पद का भी रहता है, जिस अर्थ बन रहे हैं उसे वही लिंग वचन प्रयोग होगा। वही करें लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने, लुपी सप्तमी का एक वचन युक्तवत अव्ययम व्यक्ति वचने प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन लुपिशति प्रकृत लिंग वचने स्थः, तो किसने बोला स्थः, स्थाकार बनता द्विवचन अस्ति स्थः संधि, न पूछने के व्यक्ति वचनम वचने वचनानि, व्यक्ति वचनम व्यक्ति वचने व्यक्ति वचनानि प्रथमा का द्विवचन। लुपिशति प्रत्येक लुप्त होने पर क्या होता है प्रकृतिवद, जैसा प्रकृति का लिंग था जैसे प्रकृति का वचन था वही लिंग और वचन रह जाएगा। पंचालानाम निवास जनपद, देख रहे हैं पंचालानाम निवास जनपद, पंचाल देशवासियों का नाम पंचाला, वो उनके निवास स्थान है जो जनपद, देश नहीं लेना नगर नहीं लेना नगरी नहीं लेना किंतु जनपद ने, उस जनपद में क्या हुआ पंचाल आम आण, पंचाल आम आण हुआ, वाण का क्या हुआ जनपद लुप्त सूत्र से लुप्त हो गया, प्रातिक संज्ञा हुई शुभलुप्त हो गया, बाद में जनपद लुप्त से प्रत्येक लुप्त हो गया, बचा गया पंचाल प्रकृति बच गया, प्रकृति तो बचा ना, प्रकृति क्या था पंचाल शब्द पुल्लिंग और विग्रह वाक्य क्या था बहुवचन पंचालाना निवास है, विग्रह वाक्य वचन क्या था बहुत्व था और शब्द का प्रकृति क्या है कैसी है वो पुल्लिंग है, इसलिए यहां क्या बनेगा पंचाल शब्द से जस आएगा, भले विग्रह वाक्य मैंने क्या बोला था निवास हो जनपद एक वचन थी एक जनपद है लेकिन रूप क्या बना पंचाला बहुवचन बनेगा। अंतर लुपी युक्ति वजने आपने विग्रह वाक्य में क्या कहा था पंचालाम निवास जनपद, जनपद कितने हैं एक ही था ना, जिसमें सब लोग निवास कर रहे हैं एक जनपद निवास कर रहे हैं, रूप क्या बना रहे हो आप पंचाला, ये नहीं सोचना बहुत गांव अब बहुवचन आ गया इसलिए वो बहुवचन जो आया है जनपद के एक वचन के आधार पर नहीं आया, प्रकृति के आधार पर आया। लुप्त होवा जिस प्रत्यय का जो प्रकृति था वह प्रकृति में विग्रह वाक्य में जैसा वचन आपने किया वही वचन महंत में भी रहेगा। बहुत में किया था जिसे बहुवचन हुआ पंचालाहा। इसी प्रकार से बना लेना कुरावाह गुरुणाम निवास जनपद यदि कुरावाह और गुणा हो गया कुरावाह और गुणा बोल दिया मैंने कुरु है ना जसी चा जसी चा से गुण करता है ना हरी हराई हराया जसी चा ये कुरु शब्द बचता है क्यों प्रत्यय जो आया ना कुरुणादिप्यो न्या न्याया तो लुप हो गया लुप हो गया लुप होने से बचा गया कुरु उसे जस आएगा ये कुरु नाम निवास बहुत अगर बाकी किया कुरु आम जस आया जसका से जस जस गुण हो गया कुरो अस अवादेश अंगानाम आंगानाम जिसे कुरुणाम नहीं बोलना कुरुणाम भी बोल सकते वैसे कौरवानाम भी बोल सकते हैं कुरुणाम कुरु देशवासियों का भी नाम कुरु ही है जिसे कुरुणाम निवास जनपद भी बोल सकते हैं या कौरवानाम भी बोल करके कुरु आम भी प्रभाग भी ले सकते हैं। अंगानाम निवासो जनपद अंग देशवासियों का नाम भी अंगा है उनका जो निवास जनपद है उसका नाम आंग प्राप्त है ना वृद्धि अधिकारी नहीं हुआ क्यों प्रत्यलुप हो गया। अंगाह वंगाह कलिंगाह अंग वंग कलिंग तीनों एक साथ है ना अंग बिहार के एक हिस्सा का नाम है वंग बंगाल का नाम है वंगाल को बंगाल बोलते वह को बो कर दिया ना उन लोगों ने उड़ीसा में वह को बो बोलते वह भयो रभेदात कर देते ना वगैरह उड़ीसा में जितने उड़िया देखो सब ऐसे उच्चारण करेंगे आप 32 नंबर पाठ पढ़े हैं ना कभी नहीं वहां देखो वह कबोई होते हो ज्यादातर ऐसे उच्चारण होते हैं कभी कभी ठीक उच्चारण भी कर देते अभ्यास हो गया धीरे धीरे बनारस में हम लोग सुनाना जब देखते तो क्या उच्चारण कर बहुत गलत उच्चारण कर वह कबो सब जगह से होते अंगानाम अंग वंग कलिंगा भगवान भी इन तीनों से डरते हैं अंग वंग कलिंग लोगों से उड़ीसा बल्कि यहां तक कह दिया स्मृतिकार ने एक बार जब अंग वंग कलिंग में जाओगे ना इतना पाप लगता है आने के बाद आपको 108 बार गंगा में डुबकी लगाना चाहिए इतने नीच लोग वहां रहते हैं पैदा होते क्यों अंग वंग कलिंग माम अवतारं कवली कृतई संगश्चेत यदा तेषां गंगा स्नान अष्टोत्तरम शतम अंग वंग कलिंग अंग वंग कलिंग के लोगों ने क्या किया कहते भगवान के तीन अवतारों को खा लिया है भगवान के तीन अवतार को खा गए कछुआ अवतार मत्स्य अवतार और वरहा अवतार। बिहार में देखो वरहा स्वर को बहुत खाते हैं अंग देश में बिहार में तीन हिस्सा है एक मगध है अंग है मिथिला है अंग बीच में है इधर मिथिला हो गया उधर दरभंगा वगैरह जहां से झारखंड में चला गया वो मिथिला प्रदेश नेपाल से सटा हुआ भी है वो बीच में अंग है और इस किनारे जो पटना वगैरह मगध है तीन हिस्सा उन्हें बीच जो अंग हिस्सा में स्वर खबूत खाते भगवान के पहला अवतार को इन लोगों ने खा लिया उन्होंने मत्स्य अवतार लिए उसे भी नहीं छोड़ा बंगालियों ने पूरे मछली खा लिया और कलिंग वाले कछुआ अवतार को खा गए बहुत कछुआ खा उड़ीसा में जितनी होता भी कछुआ वहीं पर सबसे ज्यादा कई बार समुद्र के तट में देखो मैंने पूरा समुद्र कछुए कछुए से भर गया पूरा तट दो दो तीन तीन किलोमीटर लंबा चौड़ा कुछ नहीं दिखता रेत नाम का चीज केवल कछुआ लाखों की संख्या कितना खाएगा आदमी इतनी होती धने क्या उसी से अंडा देते हैं लेकिन जिंदे नहीं हो बचते हैं वो ज्यादातर बाहर बाहर बाकी जीव क्यों नहीं हो रहे बाकी जीव तो समुद्र है कर्नाटक में समुद्र है केरल में समुद्र है तमिलनाडु में समुद्र है आंध्रा में समुद्र है वहां पर क्यों नहीं दिख रहे कछुए तट पे बहुत 10-20-50 मुश्किल से कभी आ गया आ गया तट पर आते ही नहीं वर्षा ऋतु में कभी कभी आ जाते हैं लेकिन आप आश्चर्य करेंगे उड़ीसा में साल भर कछुए समुद्र के अंदर जा रहे बाहर आ रहे अंदर जा रहे बाहर आ रहे लाखों की संख्या में आ रहे ये देख लीजिए चित्रता। और मछली देख लीजिए जितना बंगाल में होता है और कितनी जातियां होती है और कहीं नहीं होता, इतनी जातियां में। और झींगा मछली सबसे ज्यादा संख्या में होता है और सबसे प्रिय मछली सब बंगाल में होता है, वाजपेयी का भी प्रिय मछली। भगवान ने बनाया भी ऐसे ना, वहां पर अवंग देश में जाओ जहां देखो वहां सुअर सुअर सुअर इतना सुअर पालने वाले हैं, इतनी सुअर है कि ठिकाना ही। अब वे लोग मान लिए है ना उसी को वराह अवतार है, बाद में अब विभाजन किया ना, विटवरा अलग कर दिया और जंगल का वराह अलग कर दिया। वराह तो एक ही था पहले, बाद में जंगल हो और गांव अलग बसने लग गए, गांव के वराह अलग हो गए, ये तो चट्टी भी खाने लग गए, क्या करे हो, खाने को मिलता नहीं, जो मिल गया वही खा गए बेचारा पछड़ा पछड़ा। इस तरह से हो गया ना विडवरा विभेद, हम लोग बाद में हुआ है ये तो वराह थी। अंग वंग कलिंग गई मदवताराणां कवली कृतई, साहित्य में एक जगह आया है, चाहे साहित्य दर्पण में आया कि मतलब किस ग्रंथ में हमने देखा था श्लोक, बहुत सुंदर आया। पर इसीलिए उस देश में जाने के बाद ऐसे पाप हो जाता है, कम से कम 108 बार गंगा स्नान करना, ऐसा बोल रहे।